Khan. Ashani. Firoz Khan. गाने किले वेच वेच नहीं ओ कड़ी दे जिथे लग जे स्टेज चंडे गड़ी दे मैदान वेच काका सदस्य लिख के आ और जंग वेच इतिहास लिख के आ इत्थे होन जुगल बंदियां बे सुरियां नूं पाबंदियां और गायकी ते नलायकी वेच फर्क बड़ा वेच के जमीना तू स्टेज ते खड़ा कम दियां गल्लां भी बल्ले लै गया ने आ हुंदियां ने वाजां लै सुन मेरी जान कर दे नीले नैन जट्टी दे शिकारी कर...